تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سر لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا عمر کبا بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے واس ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے پدمالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا تے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا کیا دب ہے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا ملاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خط تے ملاتا نہیں کتا تیرا تجھ سے در در سے ساغر سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سنگ ہے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سنگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا بد سہی چور سہی مجرموں ناکارا سہی اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کلیمہ تیرا بھر پانا لکرت رت کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے بھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ مہینہ وہ گدا بندہ رسوا تیرا، اے رضا چیز غمز جملہ جہاں دشمن دوست کردہ، اما من خود پھر لائے حاجا تیرا، آہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا.